jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja ma podejrzanych w związku ze znieważeniem polskich żołnierzy na Podlasiu. Są zarzuty i jest też kilkanaście mandatów. SKW skarży się do prokuratury na byłego szefa MON. Mariusz Błaszczak jest podejrzewany o ujawnienie tajnych planów obrony Polski. W Krakowie trwa pożegnanie aktora Jerzego Sztura. Są zarzuty i kary dla osób, które obrażały polskich żołnierzy we wsi Wyczółki na Podlasiu. Do tej sytuacji doszło w weekend. Grupa młodych ludzi wykrzykiwała w stronę żołnierzy wulgarne, obraźliwe hasła. O tym, co robią w tej sprawie funkcjonariusze, powiedział nam Tomasz Krupa z policji. Policjanci nałożyli już 15 mandatów na osoby, które dopuściły się wykroczeń, ale to nie są oczywiście jedyne czynności, ponieważ mamy też osoby, które już usłyszały zarzuty w związku z popełnionymi wykroczeniami i zostały przesłuchane w charakterze obwinionych. Dwójka obcokrajowców, te osoby odmówiły przyjęcia mandatów, w związku z tym policjanci zatrzymali paszporty tym osobom, wezwali je dzisiaj do jednostki policji, gdzie wykonają czynności, no i tutaj zostanie zastosowany tryb przyspieszony w sprawach o wykroczenie. Mandatem w wysokości 5 000 złotych ukarano również mężczyznę, którego auto zaparkowane było na drodze w Wyczółkach. Nie chciał wskazać, kto kierował samochodem. Wciąż trwa dochodzenie w sprawie znieważenia i naruszenia nietykalności jednego z żołnierzy. Postępowanie, które prowadzą policjanci, ono zostało wszczęte w poniedziałek. Dotyczy znieważenia i naruszenia nietykalności żołnierza. No i tutaj cały czas gromadzony jest materiał dowodowy, ale w tej sprawie jeszcze nikt nie został zatrzymany. Dlatego policjanci nie wykluczają, że kolejne osoby mogą usłyszeć zarzuty. Służba kontrwywiadu wojskowego zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Chodzi o ujawnienie planów obronnych. Przed wyborami parlamentarnymi ówczesny minister Sprawy i Sprawiedliwości pokazał dokument stworzony przez sztab generalny w 2011 roku. Plan zakładał zatrzymanie przeciwnika na linii Wisły. Podpierając się tym dokumentem, Mariusz Błaszczak i jego ugrupowanie przekonywali w kampanii wyborczej, że rządząca wtedy Platforma Obywatelska nie chciała bronić połowy Polski. Na cmentarzu rakowickim w Krakowie żegnany jest aktor Jerzy Sztur. Przemowę wygłosiła m.in. Agnieszka Holland. Turek zostawił tyle śladów materialnych i niematerialnych. Będzie się aktualizować nieustannie ten jego twórczy dorobek i też to, jakie robił wybory w życiu, jakie błędy popełniał. I myślę, że to zostanie właśnie dla mego pokolenia, to na pewno, ale również dla pokolenia jego dzieci i jego wnuków. Wybitny aktor i reżyser filmowy oraz teatralny, profesor sztuki, pisarz i pedagog, wieloletni rektor Krakowskiej Szkoły Teatralnej, zmarł 9 lipca. Miał 77 lat. Są ważne ostrzeżenia od synoptyków. Burze mogą pojawić się w południowo-wschodniej Polsce, a w Karpatach będzie mocno padać i silnie powieje. Nocne burze na południowym wschodzie kraju wciąż mogą być gwałtowne. W drugiej połowie nocy strefa burz stopniowo będzie przemieszczać się na wschód i do rana powinna opuścić obszar naszego kraju. To synoptyk Jakub Gawron. Na wschodzie wciąż jeszcze upalnie, od jutra nieco chłodniej. Z kolei w niedzielę upały powrócą, a na poniedziałek prognozowane są burze. W Wielkiej Brytanii mowa tronowa. Król Karol III przedstawił plany nowego rządu lejburzystów. Mój rząd postara się o nowe otwarcie w relacjach z naszymi europejskimi partnerami i będzie pracował nad poprawą stosunków handlowych z Unią Europejską. Ministrowie będą szukać rozwiązań, które wzmocnią współpracę Zjednoczonego Królestwa oraz Unii w zwalczaniu wspólnych zagrożeń. Nowy brytyjski rząd planuje także nadal wspierać Ukrainę. Mowa tronowa, choć wygłaszana przez monarchę, jest zawsze pisana przez premiera. Rząd Niemiec przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. Według członków gabinetu Olafa Scholza to budżet nastawiony na inwestycje i rozwój. Dynamiczne przyspieszenie w gospodarce, zapowiada minister finansów. Rząd zgłosił 49 zmian, których wprowadzenie do ustaw ma ułatwić działanie firm i zarabianie dzięki pracy, a jednocześnie uszczelnić luki w systemie świadczeń społecznych. Dlatego trudniejsze będzie uzyskanie zasiłków, a z drugiej strony nadgodziny zostaną zwolnione z opodatkowania. Firmom bardziej ma się opłacać inwestowanie w nowe rozwiązania i badania naukowe, ale też na przykład kupowanie samochodów elektrycznych zamiast spalinowych. W samym budżecie największe emocje budzi kwota przeznaczona na obronność. Minister Boris Pistorius wnioskował o 6,5 miliarda euro. Więcej niż w bieżącym roku, a obecna wersja zakłada zwiększenie budżetu jego resortu o 1/5 tej propozycji. Niezadowolona z tego jest zarówno część koalicji, jak i opozycyjna Hadecja. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

danças, mas alguns eu estou paz. Acompanham os meus pés. Acompanham os meus pés. E ao longe, e ao longe, e ao longe, a tua fuga, e a fuga, e a fuga, persegue, persegue o meu rosto. Persegue, persegue o meu rosto. E ao longe, ainda ao longe, o teu silêncio, ainda ao longe, o teu silêncio corta o meu respirar. Corta o meu respirar. Tak, dzisiaj rozpoczynamy środową, wakacyjną tonację. Letnia playlista przez najbliższą godzinę. Utwory, które mam nadzieję pomogą nam przetrwać te upały, które cały czas nastały. Anna Luan Cayano na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Zawsze z ogromną przyjemnością powracam do jej nagrań i do nowej płyty, która pojawiła się w tym roku. A dziś oprócz nowości tradycyjnie podróż do roku 1984. Dzisiaj to będzie kawałek, może kawałeczek historii wytwórni Faktory. Szczegóły za mniej więcej 20 minut. W koloniach francuskich Aqua Serge, czyli dobrze znane rytmy i muzyka gdzieś na przecięciu post-rocka i elektroniki. A zatem, skoro zaczynamy od nowości, to w takim razie nowy singiel City Bus ma artystka Tanuki Chan. Thank you. Hanna Van Loon, czyli Tanuki-chan i jej najnowszy singiel wydany kilka dni temu zatytułowany City Bus, który zapowiada najnowszy materiał. Nie tak dawno obejrzałem występ tej artystki wraz z zespołem zarejestrowany w jednej ze stacji amerykańskich i rzeczywiście materiał świetnie zagrany i koncertowo grupa znakomita. Przy okazji adres jacek.hawryluk@polskieradio.pl to we wszelkich sprawach dotyczących muzyki i dzisiejszego wyboru tonacyjnego. To skoro penetrujemy nowości, to kolejny nowy singiel, tym razem z Wielkiej Brytanii, z Leeds, Lots of Hands w kompozycji Rosie. Za chwilę kolejny żeński głos, tym razem z Austin w Teksasie. Why Bonnie zapowiada nowy album, premiera 30 sierpnia. Jestem już po pierwszym odsłuchaniu tego materiału i myślę, że kilka kompozycji powinno znaleźć się w naszych audycjach letnich i pewnie także jesiennych. Bardzo równy, jeśli chodzi o kompozycję, udany album. Blair Howerton jak zwykle główną autorką jest wszystkich kompozycji, gra na gitarze, śpiewa, no i poza tym także bardzo różni zaproszeni goście. Drobny fragment już dzisiaj, taki, który zapowiada ten materiał, ale cała płyta zatytułowana Wish on the Bone pojawi się pod koniec sierpnia. Why Bonnie? zapowiedź nowej płyty zespołu Y Bonnie, która ukaże się pod koniec sierpnia. Wish on the Bone, Blair Howerton i Y Bonnie, utwór Dotted Line. To skoro różne zapowiedzi i taka, jak wspomniałem, wakacyjna playlista dzisiejszego spotkania, to jeszcze jeden utwór, który poprzedza cały krążek. Tutaj premiera przewidziana jest nieco wcześniej, 23 sierpnia. Benny Trocken. To jest gentleman, który gra na basie. Gra na basie między innymi w takich zespołach jak Spoon czy Lee Fields Expressions i jeszcze w kilku innych. W każdym razie te dwa są najważniejsze. I pod koniec sierpnia opublikuje swój debiutancki album zatytułowany Do You Still Think of Me? I cóż to jest? No, to są po prostu piosenki, które nic innego, tylko gdzieś tam przeglądają się w estetyce lat 60. Muzyka garażowa, troszeczkę rock'n'rolla i takiego sentymentalnego grania. Proszę spróbować. Turn Back You Fool, zapowiedź pierwszej debiutanckiej płyty Benny'ego Trockena. I don't think you'll ever find out. Turn back, you fool. You don't know what you do. And I don't think you'll ever find out. I don't know why I ran out of love. I don't know why I just walked through the find out. Turn back, you fool. You don't know what you do, and I don't think you'll ever find out. I don't know why I left what we had. I don't know why, but I know I could not stay. Sorry, but I know one day you'll see. Time passes, people change their mind. And I was too afraid was to tell you I'd change me. Something happened and I don't know why. And now I'm too ashamed to come back and say I think you'll never find out. Turn back, you fool. You don't know what you do, and I don't think you'll ever find out. ghost. Let him walk down your hallway. It's not this quiet. Slide down your receiver. Sprint across the wire. Follow my number. Slide into my hand. It's the blaze across my nightgown. It's the phone. I think last night you were driving circles around me. I think last night you were driving circles around me. I think last night you were driving circles around me. I can't drink this coffee till I put you in my closet. Let him shoot me down. Let him call me off. I take it from his whisper. You're not that tough. It's the blaze across my nightgown. It's the phone's ring. Last night, you were driving circles around me. You were. I think last night, you were driving circles around me. You were. I think last night, you were driving circles around me. You were. I think last night. We're driving circles around me. You were. I think last time you were driving circles around me. Nieco sentymentalnie zrobiło się za sprawą tych dwóch utworów. Przed momentem Christine Hersh i Michael Stipe, Your Ghost. Dokładnie 30 lat mija od wydania tego singla i tej płyty Christine Hersh. A wcześniej zupełnie nowy Benny Trocken, czyli basista między innymi zespołu Spoon, zapowiadający swój debiutancki solowy album Turn Back You Fool, na którym będzie bardzo dużo właśnie takiej muzyki nawiązującej do stylistyki lat 60. Program Trzeci Polskiego Radia, 15.32, letnia wakacyjna tonacja, to czas na wyprawę do roku 1984. Przypominam, w środowe popołudnia zaglądamy do różnych singli, które ukazały się w roku 84. Wybór, nie chcę powiedzieć, że jest przypadkowy. Staramy się tak układać te spotkania, by one gdzieś tam także układały się w jedną chronologiczną całość. Nie zawsze się to udaje, bo przy 4, maksymalnie 5 spotkaniach w miesiącu nie jesteśmy w stanie objąć tych singli, które były ważne i istotne, ale to jest zawsze jakiś subiektywny wybór, a jednocześnie okazja, by powrócić do mniej znanych zespołów i mniej znanych nagrań, tak jak w tym przypadku. Czy pamiętają Państwo jeszcze zespół Section 25? W czerwcu 1984 roku wydali swój najbardziej popularny singiel zatytułowany Looking from a Hilltop. Ja sięgam po wersję 12-calową tego singla. We'll be right back. Słuchając tego utworu, właściwie łatwo jest skonstatować, że muzyka taneczna pierwszych połowy lat 80. w jakiś sposób musiała dialogować i nawiązywać do zespołu Kraftwerk. Takie były czasy i takie były brzmienia, ale w tym wypadku tutaj nawiązanie do muzyki tanecznej było tyle istotne, że producentem tej kompozycji był Bernard Sumner z zespołu New Order. On także produkował album From the Hip właśnie formacji Section 25. A ten singiel, który zabrzmiał przed momentem w wersji 12-calowej Looking from a Hilltop, to zdaje się, że najbardziej znany utwór tej właśnie formacji, co więcej wielki przebój także w Stanach Zjednoczonych w swoim czasie i to dzięki niemu grupa pojechała w 1985 roku także na koncerty za wielką wodę. Bracia Cassidy, a w tym wcieleniu, czyli z początku lat 80., także ich siostra Angela Flowers, śpiewająca i grająca na instrumentach klawiszowych, oraz Jenny Rose, czyli żona Larry'ego Cassidy'ego. W takim składzie został zarejestrowany ten materiał. Tak jak wspomniałem, płyta From the Hip i ten singiel to zdecydowanie najbardziej znane pozycje w dyskografii tego zespołu. Zespołu, który właściwie istnieje bodaj do dziś. Te najważniejsze nagrania i najważniejszy okres został zamknięty w latach 80., ale później od roku 2006 grupa dalej koncertowała i dalej nagrywała, jak zresztą inne zespoły z wytwórni Faktory. Zresztą to kolejna historia, która się otwiera, czyli brzmienia wytwórni Faktory i w jaki sposób artyści związani z tą wytwórnią wpływali na muzykę taneczną lat 80. i później lat 90. To był rok 1984. Obiecuję za tydzień kolejny singiel. A teraz czas na kolonie. Nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom, nom. Rien de rien. Non, non. Je ne regrette de... De rien, ni le bien, ni le mal. A skoro kolonie, to czas na kolejne przyjemności. Dziś zapowiadałem, i niech tak będzie, formacja Aqua Serge z materiałem jeszcze opublikowanym w roku 2015. Aqua Serge zupełnie niedawno opublikowali nową płytę i obiecuję, że ten materiał pojawi się niebawem w naszych spotkaniach, ale teraz, skoro letnie przyjemności, to niech tak pozostanie. Benjamin Gibert, Julien Gasque, Audrey Kineste i Manon Gibert. Poza tym także zaproszeni goście, bo jeśli chodzi o Aqua Serge, to jest trochę taka muzyczna komuna nawiązująca do psychodelii, elektroniki. I do tego chociażby co zespół Stereolab robił w latach 90. Les yeux fermés. We'll be right back. ne prenez pas une danse non répertoriée. Tak właśnie brzmi francuska formacja Aquaserge w utworze Les Yeux Fermés. I to już jest prawie wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Na zakończenie duet, który przyznaję zajmuje mnie od pewnego czasu. Zresztą ich wspólna płyta jest naprawdę znakomita. To Shackleton i Six Organs of Admittance, czyli Ben Chesney. Gitarzysta, który sięga po różne gatunki muzyczne, no ale z Shackletonem zrobili coś wyjątkowego. Stages of Capitulation. Na zakończenie dzisiejszej letniej tonacji my już kłaniamy się, Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk, a od 16 w Trójce Wojciech Zawiała. Do usłyszenia.